Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İstanbul'dan Viyana'daki Kuba Mescidindeki güzel kardeşlerim, tekrar tekrar Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ah, Allah lütfetse de elimi uzatsam o Kuba Mescidinde şimdi beni dinleyen kardeşlerimle tek tek musafaha etsem, sonra onları iki elimle bağrıma basıp canıma doğru çeksem, alınlarından öpsem, küfrün ortasında Allah diyen delikanlılar, şirkin, tuğyanın, Allah'a isyanın en son sesle gürültü çıkardığı dünyada kelime-i tevhidi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykıran yüreklerinde tohum haline getiren can kardeşlerim benim, sizi şöyle yüreğime bastıktan sonra omuzuma alsam, omuzumda bütün Viyana'yı tur attıracak kadar uzun bir mesafe yürütsem, sonra da akşam yorulduğum için dinlenmek üzere yatağıma çekildiğimde desem ki Allah'ım, bu omuzumda, Viyana'da, küfrün merkezinde, şirkin merkezinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, namaz kılan, haramdan uzak duran, ümmeti Muhammed'in çocuğu olduğunu bildiği için bu ümmetin şerefini, hayatı bilen, oksijeni bilen, suyu bilen delikanlıları taşıdığım için omuzlarım ağırdı, dizlerim ağırdı desem ve ya Rabbi bu eziyetimi, bu çektiğim sıkıntımı benim sevabım gibi yaz. Ben bu gençleri taşıdığım için, Viyana'da Kur'an sevdalı çocukları taşıdığım için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle senenin bir haftasında filan haftada kutlamak değil, sünnetine sahip çıkmak, şeriatına sahip çıkmak pahasına peygamberimin ümmetiyim diyen gençleri taşıdığım için yoruldum. Bunu da bana sevap olarak yaz ya Rabbi. Beni de ümmeti Muhammed'in hizmetkarlarından yaz desem, inanıyorum ki melekler bana bu zamanda Bedir'e gitmiş gibi, Uhud'a gitmiş gibi büyük sevaplar yazacaklarını umuyorum. Neden? Biliyor musunuz genç kardeşlerim? Neden? Çünkü siz bugün o Kuba Mescidinde tıpkı 1450 sene önce Yesrib'in yakınındaki Kuba'da Musab bin Umeyr radıyallahu anh Mekke'den gelirken uğradığı ve burayı Resulullah'a teslim edin dediği için tertemiz duygularla Resulullah'a cuma namazı kıldıracağı, namaz kıldıracağı bir mescit kuran, sonra Kur'an-ı Kerim'inde onları övdüğü Kubalılar var ya, Kubalılar, işte siz o Kubalılarsınız. 1450 sene sonra gelseniz ne olacak ki? O günde her yer şirk yuvasıydı. Allah'a isyan vardı her yerde. Putçuluk vardı. Para o zamanda en büyük tapınılan mabuttu. İnsanlar sürü sürü küfrün izinden gidiyorlardı. Bir Mus'ab bir meşale yaktı. Allah ondan razı olsun. Kuba'da yeryüzünün en temiz insanlarının mescidi kurulmuş oldu. Şimdi siz 1450 sene sonra gelmişsiniz. Ama şirk aynı şirk. Allah'a isyan daha da büyüdü. İnsanlar daha fazla küfrün izini sürüyorlar. Siz şimdi o zamanki Kuba mescidini dolduran delikanlılar gibisiniz. Allah sizden razı olsun. Kıldığınız her namazı Medine yakınındaki şu Kuba mescidinde kılınmış namaz gibi kılın siz. Okuduğunuz Kur'an'ın her sayfası sanki dün indi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de. Siz Medine'den gittiniz Kuba'da o namazı kılıyorsunuz gibi, Kur'an'ı okuyorsunuz gibi, ibadet ederek okuyun onu. Ne mutlu size gençler. Ne mutlu size. Ne mutlu size. İnsanlar Kudüs'te, Mekke'de, Medine'de ve oraların ikiz yavruları gibi olan İstanbul'da, Diyarbakır'da, Kahire'de, Suriye'de, Bağdat'ta, zamanında İslam'ın merkezi olmuş bu şehirlerde, küfre doğru erozyona uğramış yıkılıp giderken, siz Viyana'da, Kuba Mescidi'nde Allah demenin gururunu yaşıyorsunuz. Siz Kuba'da, Kuba Mescidi'nde, Viyana'nın Kuba Mescidi'nde, siz Kur'an nesli olmak istiyorsunuz. Haramlardan uzak duruyorsunuz. Ebeveyninize Allah emrettiği için itaat ediyorsunuz. Helal, bereketli yuvaların hayaliyle akşamlıyorsunuz, sabahlıyorsunuz. Sizi tebrik etmem de ne edem ben? Nasıl sizi tebrik etmem? Siz cennetin açmış gülleri gibisiniz. Hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize dualar ediyorum. Aman gayret edin. Şeytan sizi bıktırmasın. Siz azminizi artırın. Her hafta bir saat de olsa toplanın. Hiçbir şey konuşmasanız da, hiçbir şey okumasanız da Allah'ın dini sizi her hafta bir saat topluyor ya bir yerde. İş odur işte. Ne mutlu size. Hiçbir şey yapmasanız bile Allah'ın dini için bir yere gelmiş olacaksınız. Bundan güzel ne olacak? Ne mutlu size. Kaldı ki bir araya gelince birbirinize cenneti hatırlatın, cehennemi hatırlatın, emri bil ma'ruf yapın, nehy anil münker yapın, sabah namazını kılmaya teşvik edin, deyin ki arkadaşlar yarın sabah namazı kaçırmıyoruz, tamam mı? Deyin. Harama tutmak, harama bakmak, harama yapışmak yok, tamam mı? Deyin. Oraların Kubalı delikanlıları olun. Tertemiz, berrak, küfrün ortasında imanın gür ağacı olarak yaşayın. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Size imreniyorum. Dualar ediyorum. Sizlerden de dualar bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.